kasuj z głowy historię problemów. To tkanina dźwięków, łap promocję na weluj. Albo inaczej, zabiorę ciebie w trasę. Co weekend wszystkie miasta, kluby, hotele nasze. Tam gdzie czas staje w miejscu, gubiąc na scenie zasięg. Po co przerwa na relaks, jak mam przerwę na pracę? Albo chodź, powłóczymy się bez celu. Mam taki sort, jakby hodował go Arysteusz. Czy browar na bekach, czy skun pod Koloseum. Łódź w stolicach Chmielu, dobrych sztuki bulterierów. Osiedle nocą jak lampa Aladyna. Neony barwami przenoszą w inny wymiar. Nie do przewidzenia, gdzie poniesie nas chwila. Słuchawki na uszach nadają blokom klimat. Albo zostańmy w domu. Lód, wódka, cytryna, dobry jest każdy powód. Ze mną się nie napijesz ze szklanki samogonu. Tylko wrzuć dobry rap, to jest klasyk dla ziomów. To jest klasyk, klasyk dla tych, którym nie trzeba wersów tłumaczyć. To jest klasyk, to jest klasyk dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, klasyk dla osiedli dzielnic miast wszystkich kumatych. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, klasyk dla tych, którym nie trzeba wersów tłumaczyć. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, dla osiedli dzielnic miast wszystkich kumatych. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. Spokojnie, nic nie mów. Odpal lolka, usiądź wygodnie w fotelu. Pieniądze dziś to nieistotne trofeum. Zapomnij o stresie, złe emocje to szczegół. Wsiądź w samochód, wrzuć CD i jedźmy. Niech powoli się toczą fele po nawierzchni. Jeśli jeszcze masz bledki, jestem chętny. Choć sam już nie palę, zwijam najlepsze skręty. Albo chodź, ruszymy na centrum. Ideologia streetu, nie ma chwili na przestój. Baby, nocne kluby, miasto żywi drapieżców. Wiesz o CP, jak za szpietryny spektrum. To nie świat jak sitcom. Tylko my, wolne style, rap bez mikrofonów. EUDZ błyszczą ściany od chromu. Poczuj w sobie ten vibe, to jest klasyk dla ziomów. To jest klasyk, dla tych, którym nie trzeba wersów tłumaczyć. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, dla osiedli dzielnic miast wszystkich kumatych. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, dla tych, którym nie trzeba wersów tłumaczyć. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. To jest klasyk, dla osiedli dzielnic miast wszystkich kumatych. To jest klasyk, dla mych ludzi rap na lepsze czasy. EUDZ to czas dla nas. Nocami miasto jest nasze. Puste puszki po farbie widać po ścianach, gdzie hip-hop ma zasięg. Z misją, gdzie da się, przemieszczam się w czasie. Nie jeden się wkurwia, nie mogąc dorównać, że jesteśmy tutaj dwie dekady w trasie. Numero uno, w sumie to z dumą. Mógłbym się wozić, rzucać po ludziach dowolną sumą. Żyje się grubo, spójrz na sylwetkę. Pierdolę disy, bify, barany by chciały być tam, gdzie jestem. A mi obojętne, nie muszę walczyć ją o atencję. Kolorem włosów czy plikami w ręce. Jestem, wbijam do mózgu jak kleszcze. Nawet jak leżę, patrzę się w sufit i nic mi się nie chce. Łaki szczekają, marnując energię. Niszczę ich traki oddechem przed wersem. Zjadam ich skille jak Nedle widelcem. Chcę do gangsterkę. Układy w mieście, mam z tego bekę. Jakbym oglądał czeską komedię. B-klasy filmy, kajda nie zrobisz z siebie rapera. Kasa nie zrobisz z siebie.